Rudyard Kipling. Bahçıvan. Seslendiren Akın Altan. Bir mezar verilmişti bana. Bir nöbet kıyamet gününe kadar. Ve cennetten aşağı baktı Tanrı. Ve taşı yuvarladı. Tüm yıllar içinde bir gün, o gün içinde bir saat. Gözyaşlarımı gördü meleği ve taşı yuvarladı. Köyde yaşayan herkes Helen Torrell'ın biricik erkek kardeşinin talihsiz çocuğuna karşı görevini hakkıyla ve sadakatle yerine getirdiğini biliyordu. Ayrıca köylüler, George Torrell'ın genç yaştan itibaren ailesinin sabrını şiddetle sınadığını ve kendisine sunulan ama boşa harcadığı birçok yeni başlangıçtan sonra onun, yani Hindistan Polis Teşkilatı'nın bir müfettişinin, emekli bir küçük zabitinin kızıyla başını derde soktuğunu ve çocuğu doğmadan birkaç hafta önce attan düşerek öldüğünü de biliyordu. Çok şükür ki George'un anne ve babası hayatta değildi ve Helen, 35 yaşında ve bağımsız bir kadın olarak bu utanç verici olaydan kendini kolayca soyutlayabileceği halde ve o sırada onu Güney Fransa'ya gitmek zorunda bırakan ciğerleriyle ilgili bir sorunun tehdidi altında olmasına rağmen asil bir davranışla işleri kontrol altına almıştı. Helen, çocuğun nakliyle ilgili işlemleri yoluna koymuş ve bombaylı bir çocuk bakıcısı ayarlayarak onları Marsilya'da karşılamış, bakıcının dikkatsizliği yüzünden ortaya çıkan bir dizanteri krizi sırasında bebeğin bakımını kendisi üstlenerek bakıcıya yol vermek zorunda kalmış ve nihayet güz sonunda zayıf ve yıpranmış ama muzaffer bir şekilde artık tamamen iyileşmiş olan çocuğu Hampshire'daki evine getirmişti. Bütün bu ayrıntılar herkes tarafından biliniyordu. Çünkü Helen bir kitap kadar açıktı ve skandalların örtbas edilmeye çalışılınca alevlendiğine inanırdı. George'un her zaman ailenin kötü tohumu sayılabileceğini itiraf ediyordu ve eğer anne oğlunu elinde tutmakta ısrarlı olmuş olsaydı, işlerin çok daha zorlaşabileceğinin de bilincindeydi. Neyse ki, bu sınıftan insanların her şeyi yapabilecekleri ortadaydı ve George, karşılaştığı çıkmazlar karşısında daha önce de hep kendisine sığınmış olduğundan, Helen, çocuğun anne tarafıyla olan tüm ilişkisini kesmekte ve ona her türlü ayrıcalığı sağlamakta kendisini haklı hissediyordu. Arkadaşları da onunla aynı düşüncedeydiler. Köy rahibi tarafından Michael adıyla vaftiz edilmesi atılan ilk adım olmuştu. Helen, kendisini tanıdığı kadarıyla çocuk seven biri olmadığını ama bütün hatalarına rağmen George'a çok düşkün olduğunu söylüyor ve küçük Michael'ın ağzının babasının çizgilerine sahip olduğuna dikkat çekiyordu. İlk yakınlaşmanın kurulabileceği bir temeldi bu. Aslında Michael'ın gerçeğine sadık kalarak yeniden yarattığı en belirgin aile özellikleri geniş, düşük ve biçimli tör olanlığıyla onun altındaki geniş aralıklı gözlerdi. Ağzı aileninkinden biraz daha biçimliydi. Ama anne tarafına ait hiçbir şeyin iyi olabileceğini kabul etmeyen Helen, onun bütünüyle bir Turl olduğuna yemin ediyordu ve bunu yatsıyan kimse olmadığından benzerlik kesinleşmiş oluyordu. Birkaç yıl içinde Helen'ın her zaman kabul görmüş olduğu toplumda Michael da yerini almıştı. Korkusuz, filozof tavırlı ve gayet hoş görünüşlüydü. 6 yaşında Helen'a kendisine neden diğer çocukların annelerine seslendikleri gibi "Anneciğim" diye hitap edemeyeceğini sormuştu. Helen ona yalnızca teyzesi olduğunu, teyzelerin annelerle tam olarak aynı olmadığını ama eğer bu onu mutlu edecekse aralarında bir takma isim gibi kullanmak üzere uyku zamanı kendisine "Anneciğim" diyebileceğini anlatmıştı. Michael sırrını en sadık şekilde tuttu ama Helen her zamanki gibi gerçeği arkadaşlarına açıkladı. Michael bunu duyduğu zaman öfkeden çıldırdı. "Neden söyledin? Neden söyledin?" derken fırtına biraz duruldu. "Çünkü doğruyu söylemek her zaman en iyisidir," diye cevapladı Helen, Michael yatağının içinde titrerken ona sarılarak. "Pekala ama gerçek çirkin olduğunda bunu yapmanın iyi olduğunu düşünmüyorum." "Düşünmüyor musun canım?" "Hayır, düşünmüyorum ve..." Helen küçük bedenin kasıldığını hissetti. "Onlara söylediğin için artık sana anneciğim demeyeceğim. Uyku zamanı geldiğinde bile." "Ama bu biraz kırıcı değil mi?" dedi Helen yumuşakça. Umrumda değil, umrumda değil. Sen beni incittin. Ben de seni inciteceğim. Yaşadığım sürece seni inciteceğim. Tanrı'ya şükürler olsun. Ben senden çok önce ölmüş olacağım canım. Hıh, Emma, kaderini hiçbir zaman bilemezsin, diyor. Michael bir süredir Helen'ın yaşlı, ifadesiz suratlı hizmetçisiyle konuşmaktaydı. Birçok küçük çocuk erken ölüyor. Ben de öyle yapacağım. O zaman göreceksin. Helen nefesini tuttu ve kapıya doğru yürüdü. Ama anneciğim, anneciğim, hıçkırıkları onu gerisin geri döndürdü ve birlikte ağladılar. 10 yaşında, bir hazırlık okulundaki 2 yıldan sonra, bir şey ya da birisi, ona medeni durumunun alışılagelenden daha farklı olduğu fikrini verdi. Bu konuyla ilgili olarak Helen'a yüklendi ve onun kekeleyerek yaptığı savunmasını aileden gelen çekincesiz tavrıyla bozguna uğrattı. Sonunda, ''Bir kelimesine bile inanma,'' dedi Michael neşeli bir tavırla. ''Eğer ailem evlenmiş olsaydı, insanlar böyle konuşmayacaklardı. Ama sen hiç dert etme teyzeciğim. Ben İngiliz tarihi ve Shakespeare'den benim gibi olanların hepsi hakkında bilgi edindim. Başlangıç olarak Muzaffer William vardı ve ardından ah daha yüzlercesi ve o birinci sınıf insanların tümü. Benim böyle oluşum senin için bir şey değiştirmez değil mi?'' ''Sanki herhangi bir şey değişebilirmiş gibi,'' dedi Helen. ''Tamam, seni ağlatıyorsa bir daha bu konudan söz etmeyeceğiz.'' Bir daha kendi isteğiyle bunlardan hiç söz etmedi. Ama 2 yıl sonra tatilde kızamık olmayı başardığında, ateşi derecenin üzerindeki en son kerteyi de aşınca başka bir şey sayıklayamaz oldu. Ta ki sonunda Helen'ın sesi onun sayıklamalarını aşıp hiçbir şeyin aralarındaki ilişkiyi değiştiremeyeceğine onu ikna edinceye kadar. Paralı okul dönemleriyle Paskalya ve yaz tatilleri birbirini kovaladı. Birbirinden değişik ve ihtişamlı, tıpkı bir ipe dizilmiş mücevherler gibi ve Helen da bu anıları tıpkı mücevherler gibi korudu. Bu arada Michael kendi ilgi alanlarını geliştirmiş, bu ilgi alanları vadesini doldurup yerlerini yenilerine bırakmışlardı. Ama Helen'e olan ilgisi giderek artmaya devam etti. O da bunu sahip olduğu tüm şefkat, öğüt ve parayla geri ödedi. Michael aptal biri değildi. Savaş gelip çattığında çok başarılı olabileceği bir kariyerin hemen başındaydı. Ekim ayında bir bursla Oxford'a gitmiş olacaktı. Ağustos sonunda kendilerini cepheye atan paralı okul çocuklarının oluşturduğu ilk kurbanlar arasına katılmanın eşiğine geldi. Ama bir yıla yakın bir süredir çavuşu olduğu OTC'nin yüzbaşısı onu geri döndürdü ve hemen bir taburda görevlendirdi. Tabur öyle yeniydi ki yarısı hala eski ordu kırmızısı üniformayla dolaşırken diğer yarısı ıslak çadırlarda iç içe yaşamaktan menenjit oluyordu. Helen bir anda orduya katılma düşüncesiyle şok olmuştu. ''Ama bu aileden geliyor,'' diyerek güldü Michael. ''Bana bu kadar zamandır bu saçma hikayeye inandığını söylemiyorsun herhalde,'' dedi Helen. Bu sırada Helen'ın hizmetçisi Emma öleli birkaç yıl olmuştu. ''Sana şerefim üzerine söz vermiştim. Yine veriyorum ki sorun yok. Gerçekten de. Ah, bu beni endişelendirmiyor. Hiçbir zamanda endişelendirmedi,'' dedi cesaretle. ''Demek istediğim, eğer orduya yazılmış olsaydım, gösteriye daha erken katılabilirdim. Tıpkı büyük babam gibi.'' ''Böyle konuşma. Savaşın çabuk sona ereceğinden mi korkuyorsun yani? Böyle bir şans yok. K'nin ne dediğini biliyor musun?'' ''Evet, ama geçen pazartesi bankerim bana bu işin Noel'den sonraya uzamasına olanak olmadığını söyledi. Mali nedenlerden dolayı.'' ''Umarım haklıdır. Ama albayımız, kendisi bir muvazzaf, bunun uzun bir savaş olacağını söylüyor.'' Michael'ın taburu, Norfolk kıyısındaki sığ siperlerin arasında sahil koruma amaçlı kullanıldığı ve rastlantı eseri bu durum pek çok izin anlamına geldiği için şanslıydı. Oradan kuzeye bir İskoç halicini korumaya ve en son olarak da uzak hizmete gönderileceği konusunda çıkan bazı asılsız dedikodular yüzünden olduğu yerde tutulmuştu. Ama tam da Helen'la Michael'ın hat üzerindeki bir demir yolu kavşağında buluşarak 4 koca saati birlikte geçirebilecekleri gün, taburu, Lewis'taki artıkların değerlendirilmesine yardımcı olmak üzere aceleyle yola çıkarılmış ve Michael'ın Helen'a ancak bir veda telgrafı gönderebilecek kadar zamanı olmuştu. Fransa'da şans tabura yine yardım etmişti. Selgent yakınlarına konuşlandırılmış, burada Somme'nin yapımı esnasında fazla çaba gerektirmeyen sakin bir görev üstlenmişti. Çatışma başladığında Armentis ve Laventi bölgelerindeki barışın tadını çıkartmaktaydı. Taburun kendi cenahlarını korumak ve siper kazmak konusunda tam bir yetkinliği olduğunu gören açık göz bir komutan, telgraf hattı çekmek bahanesiyle taburu kendi bölüğünden çalarak çoğunlukla İpra çevresinde kullanmaya başlamıştı. Bir ay sonra, tam Helen'a yazıp dikkate değer bir şey yapmadıklarını, dolayısıyla endişe etmesini gerektiren bir şey olmadığını bildirmesinin hemen ardından, nemli bir şafak vakti, gökten yağan bir mermi serpintisi, Michael'ı bir anda bu dünyadan alıp götürdü. Bir sonraki mermi, daha önce bir çiftlik duvarının temeli olan malzemeyi yerinden sökerek, onun bedeninin üzerine öylesine düzgün bir şekilde serdi ki, bir uzmanın dışında kimse orada hoş olmayan bir şeyler geçtiğini tahmin bile edemedi. O zamana kadar köy, savaş tecrübesi konusunda olgunlaşmış ve olup bitenleri İngiliz usulünce karşılamak üzere bir seremoni geliştirmişti. Postane memuresi resmi telgrafı Bayan Turrell'a götürülmek üzere 7 yaşındaki kızına verdiğinde rahibin bahçıvanına ''Şimdi sıra Miss Turrell'da'' yorumunu yapmıştı. Bahçıvan kendi oğlunu düşünerek cevap vermişti. Eh, o bazılarından daha uzun dayandı. Çocuk ön kapıya kendisi de ağlayarak gelmişti. Çünkü Efendi Michael ona sık sık şekerlemeler verirdi. Helen bir anda kendisini büyük bir özenle tek tek evin güneşliklerini indirirken ve herkese ''Kayıp her zaman ölü demektir'' derken buldu. Sonra kaçınılmaz bir dizi yararsız duygusallığı zorunlu kılan hazin resmi geçit törenindeki yerini aldı. Rahip hiç kuşkusuz umut telkin etti ve en kısa zamanda bir esir kampından haber geleceği kehanetinde bulundu. Birçok arkadaşı da Helen'a tümüyle gerçek ama hep başka kadınlarla ilgili aylarca süren sessizlikten sonra kayıplarının mucizevi bir şekilde ortaya çıktıklarına dair öyküler anlattı. Diğerleri ise onu yardımsever tarafsızlarla iletişimde bulunabilen ve en gizli Alman esir kampı komutanlarından kesin bilgi elde edebilen güvenilir kuruluşların sekreterleriyle temasa geçmeye teşvik etti. Helen, kendisine önerilen ve önüne koyulan her şeyi yaptı, yazdı ve imzaladı. Bir keresinde, izinlerinin birinde Michael onu bir cephane fabrikasına götürmüş, Helen burada bir merminin kara demirden bitmiş ürün haline gelişini izlemişti. O sefil nesnenin bir an bile ihmal edilmediğini görmek, onu şaşkına çevirmişti. Belgeleri hazırlarken kendi kendine, ''Şimdi de yoksun bir akraba haline getirilmek üzere ben imalata alındım.'' dedi. Zaman geçip bütün kuruluşlar en derin duyguları ya da iştenlikleriyle bir iz bulabilmekteki başarısızlıklarından ötürü üzüntü duyduklarını vesaire belirttiklerinde içinde bir şeyler kırıldı ve rahat bırakıldığı için şükran duygusu dışında tüm duyguları minnettar bir durgunlukla son buldu. Michael ölmüş, Helen öylece kala kalmıştı ve bu darbenin bütün şokunu göğüsleyen kendisi olmuştu. Şimdi o yerinde duruyor ve dünya dönmeye devam ediyor ama bu onu ilgilendirmiyordu. Hiçbir yol ve ilişkiyle bu ona dokunmuyordu. Bunu konuşmalarında Michael'ın adını kolaylıkla kullanabilmesinden ve bu sırada yükselen uygun sempati mırıltıları karşısında kafasını uygun açıyla bükebilişinden anlıyordu. Bu rahatlamanın huzurlu bilinci içinde ateşkes, Helen'ın tepesinde çanlar çalınarak ilan edildi ve fark edilmeden gelip geçti. Bir yılın daha sona ermesiyle canlı olarak geri dönen gençlere karşı duyduğu fiziksel nefreti yenmişti. Öyle ki onların ellerini sıkıp hemen hemen içtenlikle kendilerine mutluluklar dileyebiliyordu. Savaşın sonuçlarına ne ulusal ne de bireysel bir ilgi duyuyordu. Bununla birlikte uzakta kalarak çeşitli yardım komitelerine katılıyor ve köyde yapılacak savaş anıtı için önerilen alan konusunda keskin görüşler geliştiriyor, kendini bu görüşleri öne sürerken buluyordu. Sonra yakın akraba olması dolayısıyla kendisine resmi bir tebliğ ile birlikte gümüş bir kimlik madalyonu ve bir saatle Teğmen Michael Turrell'ın cesedinin bulunduğunu, teşhis edildiğini ve Hagensville'deki 3. askeri mezarlığına nakledildiğini, mezarın bulunduğu sıranın harfini ve mezar numarasını da bildiren silinmez mürekkeple kendisine hitaben yazılmış bir mektup ulaştı. Böylece Helen, kendisini imalatın başka bir aşamasına, artık yeryüzünde sevgilerini sunabilecekleri bir mihrap bulmanın verdiği kesinlik duygusunun sağladığı güçle, sevinçli ya da kalbi kırık bir akrabalar dünyasına geçmiş buldu. Kısa süre sonra bu kişiler ona bir zaman çizelgesi yardımıyla gidip mezarları görmenin ne kadar kolay olduğunu ve bunun günlük uğraşları ne kadar az etkilediğini anlattılar. ''Öyle farklı olurdu ki,'' diyordu rahibin karısı. ''Eğer Mezopotamya'da, hatta Gelibolu'da ölmüş olsaydı, bir çeşit ikinci yaşama gözünü açmış olmanın acısı Helen'ı kanalın öbür tarafına sürükledi. Orada, kısaltılmış kelimelerden oluşan yeni bir dünyada, 3. Higgins ile sabah vapurunu karşılayan bir öğleden sonra treniyle rahatça ulaşılabildiğini ve Higgins'in mezarlığından 3 kilometre bile olmayan bir uzaklıkta küçük, konforlu bir otel bulunduğunu ve bu otelde geçirilecek rahat bir geceden sonra insanın ertesi sabah sevdiğinin mezarını görebileceğini öğrendi. Bütün bu bilgileri, hızla savrulan kireç tozuyla uçuşan kağıtlarla dolu yıkılmış bir şehrin eteklerinde, katranlı kağıt ve ahşaptan yapılma eski bir sığınakta konuşlanmış bir merkezi otoriteden almıştı. ''Bu arada,'' diye sormuştu görevli, ''mezarınızın yerini biliyorsunuzdur herhalde.'' ''Evet, teşekkür ederim,'' diye cevap verdi Helen ve Michael'ın küçük daktilosunda yazılmış sıra ve mezar numarasını gösterdi. Memur, önündeki defter yığınına bakarak sayıları kontrol edecekken, Lancashire'lı şişman bir kadın kendisini onların arasına attı ve memurun ASC'de 10 başı olan oğlunu nerede bulabileceğini söylemesini buyurdu. ''Asıl adı Anderson'dı,'' diye hıçkırıyordu. ''Ama saygıdeğer bir aileden geldiği için orduya tabii ki Smith adı altında yazılmıştı ve 1915'in başlarında Dickie Bush'ta ölmüştü. Kadın oğlunun ne numarasını ne de uydurma ismiyle iki baptiz adından hangisini kullanmış olabileceğini biliyordu. Ama Cook'tan aldığı turist biletinin süresi Paskalya haftasının sonunda bitiyordu ve eğer o vakte kadar çocuğunu bulamazsa aklını oynatabilirdi. Bunları söyledikten sonra öne doğru yıkılarak Helen'ın göğsüne yığılmıştı. Ama görevli subayın karısı ofisin arkasındaki küçük bir yatak odasından hemen yetişmiş ve üçü birlikte kadını portatif yatağın üzerine taşımışlardı. Subayın karısı kadının şapkasının sıkılmış bağcıklarını gevşetirken ''Çoğunlukla böyle oluyorlar,'' dedi. ''Dün oğlunun Hooch'ta öldüğünü söylüyordu. Siz mezarınızı bildiğinizden emin misiniz? Bu öyle önemli ki.'' ''Evet, teşekkür ederim,'' dedi Helen ve yataktaki kadın tekrar feryat etmeye başlar korkusuyla kendini dışarı attı. Yapay bir ön cephesi ve sık mor mavi çizgileri olan ahşap yapıda çay içmek onu kabusun içine daha da çok çekti. Hesabını öderken yanındaki vurdum duymaz görünüşlü, pek de çekici olmayan yüz hatlarına sahip bir İngiliz kadın, Higgins ile giden treni soruşturduğunu duyunca kendisine eşlik etmeye gönüllü oldu. ''Ben de Higgins ile gidiyorum,'' diye açıkladı kadın. ''Higgins ile üçe değil. Benimki şeker fabrikası. Ama şimdi ona La Rosier diyorlar. Higgins Hill 3'ün hemen güneyinde. Oradaki otelde odanızı ayırttınız mı?'' ''Ah, evet, teşekkür ederim. Telgraf çekmiştim.'' ''Böylesi daha iyi. Bazen otel tamamen dolu oluyor. Diğerlerinde ise hemen hiç kimse olmuyor. Ama eski Lyon'daki şeker fabrikasının batı tarafındaki otel, odalara banyo da eklenmiş ve neyse ki pek çok insan buraya gidiyor. Bütün bunlar benim için yeni. Benim ilk gelişim.'' ''Gerçekten mi? Bu benim ateşkesten beri 9. gelişim. Kendi adıma değil, ben kimseyi kaybetmedim. Tanrı'ya şükür. Ama diğer herkes gibi, yaşadığım yerde yakınlarımı kaybetmiş bir sürü arkadaşım var. Bu tarafa böyle sık gelen biri olarak, bunun birinin mezarlarına yalnızca bir göz atması ve daha sonra burayı onlara anlatmasının onlara yardımcı olduğunu fark ettim. İnsan onlar adına fotoğraf bile çekebiliyor. Bir liste dolusu vekaleten yapmam gereken görevim var.'' Asabi bir tavırla güldü ve parmaklarıyla boynuna asılı kodağına dokundu. ''Bu sefer ilgilenmem gerekenler içinde iki ya da üç tanesi şeker fabrikasında ve bütün bu çevredeki mezarlıklarda da bir sürü başkaları var. Benim sistemim hepsini biriktirip düzenlemek şeklinde, bilirsiniz. ve bir bölgede gelmeye değecek kadar yeterli vekalet olunca bu tarafa bir görünüyor ve görevlerimi yerine getiriyorum. Bu insanları gerçekten de rahatlatıyor. Öyle olmalı, diye cevapladı Helen. Küçük trene girerlerken soğuktan titriyordu. Tabii ki öyle. Yerlerimizin pencere kenarı olması ne şans değil mi? Öyle olmalı. Yoksa birinden bunu yapmasını istemezlerdi. Değil mi? Burada 12 ya da 15 vekaletlik bir listem var. Kodağına yeniden dokundu. Bu akşam onları bir düzene koymalıyım. Aa, size sormayı unuttum. Sizinki kim? Yeğenim, dedi Helen. Ama ona çok düşkündüm. Aa, evet. Bazen öldükten sonra onların farkında olup olmadıklarını merak ediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Aa, bilmiyorum. Bu tür şeyler hakkında düşünmeye pek cesaret edemedim henüz, dedi Helen. Neredeyse onu kendinden uzak tutmak istercesine ellerini kaldırarak. Belki de böylesi daha iyi, diye cevapladı kadın. Kaybetme duygusu yeterince ağır olmalı, kanımca. Peki, sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Helen buna minnettar oldu ama otele geldiklerinde Mrs. Carsworth, birbirlerine adlarını söylemişlerdi, akşam yemeğini onunla aynı masada yemekte ısrar etti ve yemekten sonra kısık sesle konuşan akrabalarla dolu olan küçük, iğrenç salonda Helen'a ölülerin biyografileriyle birlikte onların ne vesileyle tanımış olduğunu anlattı ve akrabalarının bir dökümünü inceletti. Helen neredeyse 9:30'a kadar buna dayandı. Sonra odasına kaçtı. Hemen o anda kapı vuruldu ve Mrs. Carsworth içeri girdi. Ürkütücü listeyi tutan elleri önünde kenetlenmişti. ''Evet, evet, biliyorum.'' diye başladı. ''Benden bıktınız ama size bir şey söylemek istiyorum. Siz evli değilsiniz, değil mi? O zaman belki anlamayacaksınız. Ama önemli değil. Birisine söylemek zorundayım. Daha fazla devam edemem.'' ''Ama lütfen.'' Mrs. Carsworth sırtını kapalı kapıya dayamıştı. Sesi boğuk çıkıyordu. ''Yalnızca bir dakika.'' diyordu. ''Size az önce aşağıda anlattığım benim şu mezarlarımı biliyorsunuz, değil mi? Onlar gerçekten de vekalet işi. En azından pek çoğu öyle.'' Gözleri odanın içinde dolandı. ''Belçika'da ne olağanüstü duvar kağıtları bulunuyor. Siz de öyle düşünmüyor musunuz?'' ''Evet, yemin ederim ki onlar vekalet. Ama bir tanesi var ki, anlıyor musunuz? Ve işte o... Benim için bu dünyada her şeyden değerliydi. Anlıyor musunuz? Helen, evet anlamında başını salladı. Herkesten fazla. Ve tabii öyle olmaması gerekiyordu. Onun benim için hiçbir anlamı olmaması gerekiyordu. Ama vardı. Hala var. Vekaletleri üstlenmemin nedeni de bu. Anlıyor musunuz? Hepsi bu kadar. Ama bunu neden bana anlatıyorsunuz? Diye ümitsizlik içinde sordu Helen. Çünkü yalan söylemekten öylesine yorgunum ki. Yalan söylemekten yoruldum. Hep yalan söylüyorum. Senelerdir. Yalan söylemediğim zamanlar ya rol yapmam ya da söyleyeceğim yalanları düşünmem gerekiyor. Daima. Bunun ne demek olduğunu siz bilemezsiniz. O benim için olmaması gereken her şeydi. Tek gerçek şey. Bütün yaşamım boyunca başıma gelen tek gerçek şey. Ve ben öyle değilmiş gibi davranmak zorundayım. Söylediğim her kelimeyi izlemem ve bir sonra söyleyeceğim yalanı düşünmem gerekti. Seneler boyunca. Kaç sene? Diye sordu Helen. Savaştan önce 6 yıl ve 4 ay ve sonrasında da 2 yıl ve 8 ay. O zamandan beri ona 8 kez geldim. Yarınki 9. olacak ve... Ve ben yapamayacağım ona, dünyada başka hiç kimse bilmeden bir kez daha gidemem. Ona gitmeden önce birine karşı dürüst olmak istiyorum. Beni anlıyor musunuz? Benim için önemli değil. Ben hiçbir zaman dürüst olmadım, genç kızken bile. Ama bu onun hakkı, değil mi? Bu yüzden size söylemek zorundaydım. Bunu daha fazla gizli tutamazdım. Oh, yapamazdım. Önünde birleştirmiş olduğu ellerini hemen hemen ağzının seviyesine kaldırdı ve sonra hala birleşik oldukları halde hızla ta aşağı belinin altına doğru bıraktı. Helen öne doğru uzandı, bu elleri yakaladı, başını onların üzerine eğdi ve mırıldandı. Ah canım, canım. Mrs. Carsworth geri çekildi, yüzü benek benekti. Tanrım, dedi. Böyle mi karşılık veriyorsunuz? Helen konuşamadı ve kadın dışarı çıktı. Ama Helen'ın uyuyabilmesi için uzun bir zaman geçmesi gerekti. Ertesi sabah Mrs. Carsworth kendi vekalet görevleri için otelden erken ayrıldı ve Helen, Higgins Hill 3'e yalnız yürüdü. Burası henüz inşa halindeydi ve mezarlık boyunca yüzlerce yard devam eden metal işaretli yoldan 5 ya da 6 feet yüksekte kalıyordu. Derin bir hendeyi kesen kanallar, bitmemiş sınır duvarı arasındaki girişler olarak hizmet görüyordu. Helen, üstü tahtayla kaplı birkaç toprak basamağa bir nefeste çıktı ve kalabalık sahanlığın tamamını bir anda karşısında buldu. Higgins Hill'in şimdiden 20 bin ölü barındırdığını bilmiyordu. Bütün gördüğü, ön yüzlerinde çeşitli açılarda yapıştırılmış küçük teneke şeritler taşıyan siyah haçların yüzdüğü acımasız bir denizdi. Bu yığın içinde ne bir sıra ne de bir düzen ayrımsanıyordu. Yalnızca beline kadar yükselen ölümcül, yabani otlar ve çevresini saran ölüler. Öne doğru ilerledi, kendine gelebilmesi için nasıl bir kılavuza ihtiyacı olduğunu anlamaya çalışarak ümitsizce sağa sola atıldı. Ötede bir yerde çizgi halinde bir beyazlık vardı. Bunun mezar taşları çoktan dikilmiş, çiçekleri ekilmiş ve taze biçilmiş çimenleri yemyeşil birkaç yüz mezardan oluşan bir blok olduğu anlaşılıyordu. Burada sıraların bitim yerlerinde düzgün işlenmiş harfler bulunduğunu görebiliyordu. Elindeki kağıt parçasına bakarak araması gereken yerin burası olmadığını anladı. Bir dizi mezar taşının arkasında bir adam çömelmişti. Bunun bir bahçıvan olduğu açıktı. Çünkü yumuşak toprağa ektiği yeni bir bitkiyi berkitmekle meşguldü. Helen elinde kağıdıyla ona doğru gitti. Yaklaşınca adam ayağa kalktı ve bir giriş ya da selama gerek görmeden sordu. ''Kimi arıyorsunuz?'' ''Teğmen Michael Turrell, yeğenimi,'' dedi Helen yavaşça ve tane tane. Hayatı boyunca binlerce kez yaptığı gibi. Adam gözlerini kaldırdı. Taze biçilmiş çimlerden çıplak siyah haçlara doğru dönmeden önce ona sonsuz bir şefkatle baktı. ''Benimle gelin,'' dedi. ''Size oğlunuzun nerede yattığını göstereyim.'' Helen, mezarlıktan çıkarken son bir kez bakmak için geri döndü. Uzakta, adamın genç bitkilerin üzerine eğilmiş olduğunu gördü. Sonra, onun bahçıvan olması gerektiğini aklından geçirerek oradan uzaklaştı. Son.